بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نندليا na kuangalia aina za ibada alizozitaja al-Imam al-Muslih al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahmatullahi alayh. Tumeangalia miongoni mwa ibada ni ibada ya al-inaba, na vile vile ar-raghba, na vile vile al-khawf wal-khushu' wa ila ghairi dhalik. Na amma leo tutaangalia pia ibada inayosema al-isti'anatu. Ibada inayoitwa al-isti'anatu, nini maana ya al-isti'anatu? Wanasema ahlul ilmi, yani talab al-maghfira wa talab al-aun min Allah tabarak wa ta'ala. Napo ni kutaka msamaha na kutaka msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa anataka msamaha na kutaka msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hicho kitendo cha yeye kutaka msaada kwa Allah subhanahu kinaitwa al-isti'anatu. Na ushahidi wa ibada hii ni Allah anaposema ndani ya Qur'ani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba kwako tu Allah subhanahu wa ta'ala tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na kwako tu ndio tunakutaka msaada. Yani hakuna pengine ambapo tunapotaka msaada zaidi yako Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi ya kwako. Kwa hiyo jambo la kutaka msaada, hii ni katika miongoni mwa ibada. Wa hadhihi al-ibadatu tajma'u aslayn 'azimayn, na ibada hii imekusanya misingi miwili mikubwa. Ibada hii ya al-isti'ana imekusanya misingi miwili mikubwa. Yoyote mwenye kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yampasa akusanye ndani yake misingi miwili mikubwa. Msingi wa kwanza ni athiqatu billahi tabaraka wa ta'ala, awe na uaminifu, kwa maana amuamini Allah subhanahu, awe na yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia. Huu ni msingi wa kwanza. Kwa hiyo athiqatu billah, uaminifu kwamba Allah subhanahu naamini kwa kutaka msaada, kwa mimi kumtaka msaada yeye Allah subhanahu atanijibu. Huu ni msingi ambao anatakiwa awe nao yule ambaye anaitaka msaada kwa Allah, awe ni athiqatu billah, awe na uaminifu na yaqini ya kwamba Allah subhanahu atamsaidia. Na msingi wa pili, itimadu alayhi, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima wewe unaitaka msaada kwa Allah umtegemee yeye Allah tabarak wa ta'ala. Kwa kumtegemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, msaada ndipo ambapo utakapokuwa umefunguka. Na ushahidi wa hilo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ibn Abbas, Mtume alipomwambia, wa idha sta'anta fasta'in billah, na pindi utakapotaka msaada, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sta'anta, pindi utakapotaka msaada, fasta'in billah, basi taka huo msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema na wazuoni, wal-isti'anatu laha anwa, kutaka msaada kuna aina nyingi. Huku kutaka msaada huku kuna aina nyingi ambazo ahlul ilmi wamezitaja katika vitabu vyao. Moja, kuna ya kwanza ambayo inaitwa al-isti'anatu billah, ni mtu kutaka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. Na kutaka msaada huku, al-mutadhamminatu بطلب العون المتضمن بكمال الذل من العبد لربه. Na huku kunakuwa kwamba mtu anataka msaada, na kutaka kwake msaada kumekusanya ndani yake ukamilifu wa unyonge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mja huyo awe ni mnyonge, na awe ni mpole kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumuamini, wal i'timadu alayhi, na kumtegemea. Kutaka msaada kwa Allah, huku kumekusanya ndani yake ukamilifu wa udhalili. Kwa maana mja nataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa amejishusha kwa Allah subhanahu, hali ya kuwa anataka msaada wa kweli kweli, na vile vile anamuamini Allah subhanahu, na vile vile anamtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii isti'ana la takunu illa lillah, hatakiwi kufanya mtu isti'ana ya sampuli hii isipokuwa amfanyie Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote atakayetaka msaada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa ameweka, amehakikisha maana hii ipo, kwa maana anataka msaada kwa Allah, anataka msaada wa kiume kingine, lakini anajinyongesha, anajiporomosha chini, lakini sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ashraka ma'a Allahi ghayru, kwa hakika atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuleta manufaa na kuondoa madhara. Ndiyo maana Allah kasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii ni aina ya kwanza, kwamba watu hutaka msaada kwa Allah, na kutaka msaada kwa Allah huku watakiwa wewe uwe ni dhalili, uwe ni mnyonge, na unyonge wako ni kwa sababu wewe ni abdu, ni mtumwa kwa Mola wako tabarak wa ta'ala. Aina ya pili al-isti'ana. Al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin qadirin alayhi. Ni kutaka msaada kwa kiumbe juu ya jambo ambalo huyo kiumbe analiweza. Kutaka msaada kwa kiumbe juu ya jambo ambalo huyo mwanadamu, huyo kiumbe analiweza. Lakini huku kutaka msaada hakufanani kama kwa mara ya kwanza. Maana yake kwamba hautokuwa ni mnyonge, wajidhalilisha au wajinyenyekeza kwa kiumbe huyo. La, wewe unataka msaada tu. Haina maana ya kwamba wewe wajinyongesha na wajidhalilisha kwa kiumbe huyo. Fahadhihi ala hasabi almusta'anu alayhi, fa in kanat ala birri. Ikiwa wewe unataka msaada kwa huyu kiumbe, unataka msaada kwa huyu kiumbe juu ya jambo ambalo ni jema, wa ihsani, na jambo ambalo ni zuri, wa taqwa, na ucha Mungu, fahiya jaiza. Hili inafaa. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saidianeni juu ya wema na ucha Mungu. Kwa hiyo ukawa namsaidia mwenzako, mwenzako amekutaka msaada katika jambo jema, msaidie. Amekutaka msaada katika jambo zuri, limetokea jambo anataka msaada, nisaidie bwana, gari lako nipeleke mgonjwa wangu, nisaidie kitu fulani, niweze kufanya jambo langu fulani, lakini ndani yake hakuna kujidhalilisha. Wewe unataka msaada, lakini si kwamba wajinyongesha, wajidhalilisha kwa hiyo kiumbe, la, bali wewe unataka msaada kawaida tu, kama vile wanadamu wanavyotaka wasaidiane. Hili linafaa. Na ama ikiwa kutaka kwako msaada kwa huyu kiumbe ala ithmin wa baghi, lakini wataka msaada juu ya kufanya jambo ovu na kufanya dhulma, wataka huyu jamaa akusaidie ili uweze ukafanye, uende ukafanye uovu au ukafanye dhambi, basi fahia haramu. Kutaka msaada kwa sampuli hii, hii ni haramu ala almusta'in, kwa yule ambaye atakaye kusaidia hatakiwi ya kusaidia katika hilo, wa ala almu'in, na vile vile wewe ambaye unayemsaidia na yule ambaye anayetaka msaada, wote hawa jambo hili halifai, ni haramu. Allah anasema wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, na wala msisaidiane juu ya uovu na uadui. Tatoa mfano hapa, katika mfano ambao unasemwa na maulama ni kuhusiana kadhia iliyotokea katika mji wa Saudi Arabia miaka ya nyuma, kadhia ya kwamba Saddam Hussein alitaka kuivamia Saudi Arabia kwa lengo la kuipiga na kuishambulia. Saddam Hussein baada ya kuwa ameshachukua mji wake wa kipindi hicho, alitaka kuivamia nchi ya Saudi Arabia, na alikuwa na vifaa vya kutosha, na alikuwa na vifaa vya kutosha, na hali ya kuwa Saudi Arabia walikuwa hawana uwezo huo. Fatawa za maulama zilitoka, miongoni mwa wanachuoni hao ni al-Imam Ibn Baz rahmatullahi alayhi, na wengineo wakina al-Imam Amanul Jami na wengineo wengi, wakatoa fatawa ya kwamba kwa hali kama hii inafaa kwa Waislamu kutaka msaada kwa kiumbe, katika lile jambo ambalo kiumbe huyo analiweza. Walifanyaje? Waliomba msaada Marekani waweze kuizingira ile Saudi Arabia na Saddam asiweze kuingia. Kitendo hichi Saudi Arabia walichukua fatawa ya maulama na wakaomba msaada wa Amerika kwenda kuizingira Saudi Arabia ili Saddam Hussein asivamie Saudi Arabia. Na kweli jambo hili lilifanyika na Saddam Hussein hakuweza kuivamia Saudi Arabia. Pamoja na kwamba fatawa hizo zilizotoa ulama ilman kwa elimu, na Sheikh Amani Aljami aliwakaripia na kuwasema vibaya wale wanaharakati waliokuwa nchini Saudi Arabia waliokuwa wakisema ya kwamba Saudi Arabia inafanya ushirikiano na makafiri ambao ni Marekani, hali ya kuwa haitakiwi kusaidiana na hawa watu wala kushirikiana. Wanaharakati hao wakasema maneno mengi, wakina Aidhul Qarni, wakina Aidhul Qarni, Salman Auda na wengine wengi, wakasema maneno mabaya sana dhidi ya Saudi Arabia na wanawachuoni wake. Wakazidi kuwatukana maulama wa Saudi Arabia, wakina Ibn Baz na wengineo, matusi ya nguoni. Lakini jambo hili Allah Subhanahu wa Ta'ala alilitilia kabuli, na kweli Saudi Arabia haikudhuriwa na Saddam Hussein. Kwa jambo kama hili linafaa, linafaa kwa watu kutaka msaada hata kwa wazungu na makafiri katika jambo ambalo nyinyi hamliwezi. Hawakuwa na silaha za kuweza kumzuia Saddam Hussein. Saddam Hussein alikuwa na vifaa vya nguvu, na kweli lao wangeingia ngedhuru, lakini wakaona jinsi gani ya kujilinda na hili, wakataka msaada kwa kiumbe. Na haya mambo haya yaliingia kwetu huku, wakawa wanaituhumu baadhi ya wanaharakati wakiituhumu nchi ya Saudi Arabia, na haya mpaka leo athari ya maneno haya yapo kwa baadhi ya wale watu ambao wanapenda mambo yao kwenda haraka haraka, yani wanaharakati wanapenda mambo yao kwenda haraka haraka, wanaharakati haya maneno kwao yapo wakiituhumu Saudi Arabia, lakini kumbe ni mambo ya kielimu. Hata leo hii sisi Tanzania, hii nchi hii ikiwa imevamiwa na watu ambao ni wakubwa, na sisi hatuwezi kuwalinda, hatuwezi kuwazuia, wakiingia watatumaliza maliza. Tunaruhusiwa kuomba msaada hata kwa Mrusi, tunaruhusiwa kuomba msaada mpaka kwa Mjapani aje pale tumlipe pesa zote, atuzui aizunguruke nchi yetu yote hii, aweke amani na watu waendelee na ibada zao. Jambo hili linafaa. Hii ni katika aina ya al-isti'anatu bil makhluq. Aina ya tatu, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin, ni kutaka msaada wa kiumbe, kiumbe huyo yuko hai, vile vile hadirin yupo, ghairi qadir lakini hana uwezo. Al-isti'anatu bi makhluqi hayyin hadirin ghairi qadir, lakini hana uwezo, ana uhai, yupo hai na anazunguruka anafanya mambo yake, lakini hilo jambo la kumtaka msaada hana uwezo nalo. Hili ahlul ilm nasema fahadha lahun, huu ni mchezo na ni upumbavu, huu ni mchezo na ni lahun. Mathalan wanasema kama anavyosema al-Imam Ibn Uthaymeen, an yasta'ina bi shakhsin dha'ifin ala hamli shay'in thaqil, kama vile wewe umtaki msaada mtu ambaye ni kijidhaifu, mtu ambaye ni dhaifu, wamtaka msaada akubebee kitu kizito, haiwezekani. Mtu mwenye ni dhaifu, afya yake ni mgogoro, halafu wamtafikia mzigo mzito wamwambia akusaidie kubeba, fahadha laghun, anasema hii ni laghun. Au insanun mashululun, au mwanadamu ambaye amepooza mkono au amepooza tu mwili wake, wewe umwambia nisaidie jambo, akusaidie kitu ambacho ni kizito kikubwa, na unaiona hali yake. Wa hadha gharikun fil bahari, au mtu ambaye kadumbukia baharini, anadumbukia kwa maana anagharikika, anazidi kuangamia, anazidi kudumbukia, wewe wamtaka huyo huyo mtu naye akusaidie, hali ya kuwa kumbe mwenyewe hawezi kuogelea, naye pia wewe wamtaka msaada. Wanasema hii ni isti'anatun bi makhluqi hayyin hadirin, lakini hana uwezo wa jambo hilo. Aina ya nne, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan fima yaqdiruna alayhi wa ma la yaqdiruna alayhi. Katika aina ya nne al-isti'ana, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan, mtu kutaka msaada kwa waliokufa moja kwa moja, anataka msaada kwa watu waliokufa mutlaqan. Mutlaqan maana yake nini? Fima yaqdiruna alayhi, kwa yale mambo ambayo wanayaweza, wa ma la yaqdiruna alayhi, na yale ambayo hawayawezi. wewe wataka msaada kwa watu waliokufa, kwa wa mambo ambayo wanayaweza na kwa yale mambo ambayo hawayawezi, wewe wataka msaada kwa hayo. Wanasema halul ilmi al-Imam Ibn Uthaymeen anasema hadha shirkun akbar, huu ni ushirikina mkubwa mutlaqan, sawa sawa yakadiru alayhi au la yakadir, sawa sawa utamtaka msaada mtu aliyekufa kwa jambo ambalo analiweza au jambo ambalo haliwezi. Ukimtaka msaada katika hilo umeingia katika ushirikina mkubwa. Na haya ndugu zangu yanatokea sana. Leo hii mnaona hata kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam limewekewa grill. Sio grill tu basi, bali limewekewa kizuizi na maaskari mbele. Kwa sababu watu wakienda katika mji wa Madina wanaenda na vijibarua wameandika andika pale. Ewe Mtume wa Allah, mke wangu hajifungui, naomba msaidie hapa ajifungue. Akifika pale akarusha ile barua. Na haya yamekutwa sana kipindi kile kabla ya kuwekwa grill pale. Kipindi ambapo ilikuwa ni jiwe na tundu katikati. Ukifika unachungulia tu mwe ndani, waliona kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasafishaji walikuwa wakisafisha kaburi, wanakuta mabarua, wakuta mavitambaa, wanakuta manini. Ukiangalia ndani mtu anaomba msaada wa kupata maji. Mtu anaomba msaada mke wake ajifungue. Mtu anaomba msaada kadha. Lakini hili jambo kweli huyu ni mayit, amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa jambo hilo haliweza la kusaidia, ikiwa haliwezi, hairuhusiwi, kwani huu ni ushirikina mkubwa. Na haya wako watu wanafanya mambo haya kwenye al-kubur, kwenye makaburi. Wanakwenda kwenye kaburi la shekhe, kaburi la wali, wanafika pale wanamuomba msaada. Wanayanyua mikono yao wakimwitaja, ewe sharifu fulani, ewe wali fulani, tusaidie jambo fulani fulani fulani. Na mkienda hadhara mauti mji wa Yemen, mtayakuta haya mambo ni ya ajabu. Haya mnayasema hivi, lakini ukienda katika baadhi ya miji, hata Tanga pia unakuta baadhi ya miji, watu wanakwenda kwenye kaburi wanamuomba aliyekufa, kwa sababu ni shekhe, kwa sababu ni mwalimu, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye cheo fulani. Fahadha shirkun akbar. Au mtu akataka msaada bil ahya'i ala amrin ghalibin la yaqdiruna alayhi, fahadha shirkun. Au wewe ukataka msaada kwa mtu aliyekuwa hai kwa jambo ambalo mara nyingi ghalibil amr la yaqdiruna alayhi, mara nyingi mtu huyo haliwezi hilo jambo, wewe ukamtaka msaada lakini yuko hai anatembea katika ardhi, ukamtaka msaada katika jambo hilo ambalo yeye mwenyewe haliwezi. Kama vile leo hii umfuate mwalimu umwambie bwana niombee dua niingie peponi, au umwambie bwana mtu fanyie dua hapa majini yasipatikane katika mji wetu, yeye mwenyewe haliwezi hilo jambo. Yeye mwenyewe haliwezi. Au amsalun ghairu dhalik, au mifano isiyokuwa hiyo, kwamba mtu yuko hai halafu wataka msaada kupitia kwake kwa jambo ambalo yeye mwenyewe haliwezi. Yeye mwenyewe haliwezi. Hii inaitwa ni shirkun. Aina ya mwisho ya al-isti'ana, al-isti'anatu bi a'malin wa ahwalin mahbubatin ila Allah ta'ala, ni kutaka msaada bi a'malin, kwa matendo, wa ahwalin, na hali fulani, lakini matendo hayo na hali hizo mahbubatun ila Allah, Allah anazipenda. Ukataka msaada kupitia amali, ukataka msaada kupitia hali fulani ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Na hili ahlul ilm nasema wa hadhihi mashru'atun bi amri Allah, hili naruhusiwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasta'inu bis-sabri was-sala, wasta'inu, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na subira. Takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na subira, na vile vile sala, kukithirisha kuswali, hapo mtapata msaada wa Allah tabaraka wa ta'ala. Asallallahu bi manni wa karamihi an yarzukana ilman nafi'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.